przypomniały się mi letnie dni, te dni, gdy pokochałem wolność. Dzisiaj za tych parę chwil dałbym wszystko to, co mam. Oddał ciało, duszę dał, żeby poczuć to znów. Znowu usłyszeć parę słów. Opowiedz mi, gdzie pogubiły się mi naszej wolności dni. Czemu upadły na dno? Czemu mało ich w pamięci mej? Niosła wtedy mnie, płynąłem w górę, w dół, w górę, w dół. Kołysany i tamte słowa proste tak dawały ciepło mi, ciepło. I czułem, że świat tak dobry jest, chcę dzisiaj poczuć to znów. Tego szczęścia, gdzie pogubiły się mi naszej wolności dni. Czemu upadły na dno? Czemu mało ich w pamięci mej? Czemu w głowie.